מי אתה? אני היא. אז נשקה אותך בצינור. ואת? אני נופה. בואי נטייל בכפר. מי אתה? אני אבנר. אז תרוץ מהר מהר. ואתה? אני יהוד. אל תלך לאיבוד. שמות וחרוזים, שמות וחרוזים, לכל אחד חרוז, וזה 100%. מי אתה? אני ירון. בוא נטוס באווירון. ואתה? אני יואב. אתה נראה לי קצת שובב. מי את? אביה. אז תאכלי עגבניה. ואתה? אני מתן. אז תהיה חתן. שמות וחרוזים, שמות וחרוזים, לכל אחד חרוז, וזה 100%. תגידו, מסטיק? מסטיק! יש לי אף מפלסטיק. תגידו, שושנה? שושנה! החלקתי על בננה. תגידו, שטיח? שטיח! קיבלתי על הראש אבטיח. מי אתה? אני עמית. תאכל גלידה עם כפית. ואת? אני לי. את בטח בשבילי. מי אתה? אני יאיר. אל תקפוץ באוויר. ואתה? אני עוזי. עוזי, עוזי, עוזי. לא נשאר לי שום חרוזי. שמות וחרוזים, שמות וחרוזים, לכל אחד חרוז, וזה 100%. שמות וחרוזים, שמות וחרוזים, לכל אחד חרוז, וזה 100%.